aşıkların gülmez dediler, ağlayıp yaşını silmez dediler, ağlayıp yaşını silmez dediler. Seni soran yiğit ölmez dediler, seni soran yiğit ölmez dediler. Gerçek mi cananı sormaya cananı sormaya geldim. Sarı gülüm benden öyle gezerim, sarı gülüm benden öyle gezerim. Ela gözlü yâri candan severim, ela gözlü yâri candan severim. Dediler o güzel sararıp solmuş, dediler o güzel sararıp solmuş. Hak nasip eder.